سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة بقرة دا په ترتیب د سورتونو د قرآن کریم کې دویم نمبر سورت دی او په ترتیب نزولی کې واتیا سورت دی پس د سورې متوففین نه نازل شوی. ربط داول دی سورت بیان د مقاصد اربا مذکور پسور سور فاتح کے سور فاتح کے مقاصد اربا بلکہ داود سورہ بقری بیان د مقاصد ارباؤ دے نہ بچی سورہ فاتحہ کے ذکر سی کاری کی درم و سلورم صداقت کتاب و ایمان بالآخر او بدی کی بیان د مقاصد ارباؤ دے آگ مقاصد اربا دود ثواب پنری او دود لواح پنری یعنی یو اس بات توحید دویم اس بات رسالت درم انفا جہاد او سلورم انفاق فی سبیل اللہ. نداوت سورت اس بات مقاصد ارباؤ دے اس بات توحید اس بات رسالت بیان د جہاد فی سبیل اللہ او سلورم بیان د انفاق فی سبیل اللہ. او ربط د سورت د مخ کی سورت سردارے چپمل کی سورت کی بیان د صراط مستقیم او د اللہ نسوال اهدنا الصراط المستقیم اللہ مونږ کلک کی پلار نی روان دی نزل توئی اغنی غلار صدا ذالک الکتاب لار بفیر دا کتاب دے نشتر شک بدی کی دویم ربط دارے مخ کی صورت کی بیان دا فرق ثلاثو منعوم علیہم مغضوب علیہم او ضالین او دی صورت کی بیان اندر شانی دا درو وارو فرقو دے سارا دو ذکر قول د صفات دا غی نا او د حکم د دنیا او د آخر دا غی درم مناسبت ادا دے مخ کی صورت کی بیان د توحید فیا کن عبدو سرا یعنی دعوت توحید و آواغم اجمالاً او قدی صورت کی دغ دعوت توحید آگے پیوشتم آیت کی ذکر کری دا آگے سرے تنزد دلائل عقلیہ ذکر کری بیا دا دعوت دویم غلی ذکر کری پا و الہکم الہ واحد سرا او التے اتو دلائل اقلیہ ذکر کری او بیا درمی سپاری اول مخی عمدہ دعوت توحید پا درم غل باندے ذکر کری دا پا آیت کرسی کے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم او بیا پائی باندے التم بیان دے دلائل اقلیو دے بل مناسبت داوے چھ پا ملکی سورت کی ترغیب ورکو قرآن کریم تا چہ دن صراط المستقیم او پدی سورت کی اول کی ترغیب ورکے دے قرآن کریم تا پذالک الکتاب لارے بسیس طرح او درشان رستو یو سل پنزا کیا کہ بیا ترغیب ورکے دے شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان درشان بالمناسبت اغذاره کی سورة فاتحه اغخت مشرد فتعابان دی اهدنا صراط والمستقيم تر اخر پور دعا دا او درشان سورة بقره داغی اخیر کی اوپوری ناغم ختم شیر پا دعا باندی بل مناسبت داغی چی سور فاتحہ پائی کی بیان دی ربوبیت دی اولا چی اللہ پالن کے دی مخلوقات دی او دویم غلی بیان دی دو عبودیت دا اللہ چی اللہ لائق دا عبادت دیا کن عبودو او پدرہم غلواندی طلب دا ہدایت دے پدر مقاصد دینیو او مطالب یقینیو کی او دا دی صورت کی ان بیان اول دا رب دے لکا یؤمنون بالغیب او دویم بیان دے دے عباداتو چی یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون او دغشانی طلب دے داغ سچی بندہ محتاج پائی کی دنیا و آخرتا یو مناسبت ادام دے لن گندی اغدا چی مخی ہوئی یا کنا عبدو ندلت وی ولا نعبد البقرت کما عبدت الیہود اللہ مونگا خاص تا عبادت بکو او مونگا عبادت نکو دوا لکا سرنگی چھ عبادت کرو داغی یہودو بنی اسرائیلو او کم آیاتن اچول اس کی دیشول نپدی کی بیان دا اول اڈالی دے چھ مخی والا منعوم علیہم وی ندلت والا متقین وی او مرکی صرف دور ویلی اچھی تا پہ نام کرے او دلتا دا غی پنزسی وطن ذکر کئی او بیا دا غی حکم دا دنیا و دا آخر ذکر کئی حکم دا دنیا علا حدن او حکم دا آخرت هم المفلحون امدائی دی کامیاب مندن کی او بیا ورپسی بیان دے دو دو آیاتونو کی دو دویمی ڈالی او بیا دو شلم آیت پوری بیان دو دویمی ڈالی سورت آغا سلور حصی دے اول حصہ تر کل من کان عدو لجبریل پورے دا او پدی کی اس بات دے توحید او بیا دوے محیصہ دے کل من کان عدو لجبریل نوالی تر لے سل بران تولو جوہکم پوری دا تردایت یو سلواو یا پوری او پدی کی اس بات دا رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے او بیا دے لے سل بران تولو جوہکم نا گریو پاؤ کی یعنی ترد آیت دو سوا گری پنوس پوری بدیج بیان دے جہاد ہی سبیل اللہ او بیاد یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا سلور پندوستم آیت میں ترخیر پوری بلی کی اس بات دا رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فاول کی حروف مقطعات ذکر کری الف لام میم نددی مانا و مقصد مانا و مراد باندھی بس صرف یو اللہ پوئی اوسوک ددی سے تعبیر کئی فلکارا مانا نہ دا صرف یو تعبیر دے سوکھ گئی الف مانا انا او لام مانا اللہ الف مانا اول لام مانا لازم میم مانا مومن مانا اول لازم فمومن باندھی ذالک الکتاب زان کو کول دی پدی کتاب باندھی یا الف مانا اللہ لام مانا جبریل امین او میم مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا اللہ دا درو نہ بذریعہ دا جبریل علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم مندی دا کتاب رالی گلے شوے دے او سوک وئی الف مانا یو لام مانا دیرش او میم مانا سلویخ مانا یو او یا او دیو جن وئی کل جدا لفظ یہود واورد ناغی وی منگا نداخلی کو پاگا دین کی جداغی دا خریدون مدا یو ویا کالی انا لا ندخل فی دین مدتوہو احدا و سبعون سنتا منگا غا دین کی نداخلی کو جداغی مدا دا خریدون یو ویا کالی دی پاول کی دا حروف مقطعات راول ذکا مخلوق دو قسم دے یو آغا سوگ دی چاہوئی ار وحبدی کی لگیائی کہ بما پا علم کی با اضافہ سر انجرازی او بما علم اگر بسر انجرازی کی او دوے مارا سوک دی چاہی بالکل لا سوختین رختی دی فلران بی ہمتا و بی طلب گردول دے او اس طلب پا جنشتا دے نو پا دی اول دو سور بقرہ کی دو دعاو علاج دے مطلب دا عالم داغ علاج دے گا دا چت بارس کی راوت اسپل علم داری طلب بستانی لکو ردا الفاظ دی نتد دی مانا و مراد اغنش معلوم لے مطلب دا دزن علم داری و اڑپ طلب کی نہیں او دا امی دا غد پارا حکم دا چھ ذالک الکتاب لاریب فیہ دا کتاب میرا لے گلے بالکل لاریب کتاب دے اس شک و دنشتا دیوان جزان پوہ دا چھ ہدایت دا تمیلوش بل دا چھ اللہ کلا اخپل پیغمبر تا وحی کولا نوچی دا الفاظ دی علیف لام میم نو اللہ دی پا ویمد اللہ پیغمبر دی پا مانا و مقصد وانی کوئی دو او کنا نو کا نو کوئی دو نو دیا خدا خطاب دی بما لم یفہم یعنی پتا سی خبروں سر دا اللہ دا پیغمبر سر خبری لیکن اللہ پیغمبر بنی پوری گنو بیا فائدہ دا خطاب سر آو کنا پوری دونو بیا جواب دا دے چی دا اللہ پیغمبر آغد دی پا مانا و مراد باندی پوری دو خود عمرہ دا چیزن علم دا سی چاری باندی باندخ پل اپوئی کی حبل پی نیشی پو اکولے سورہ آل عمران کی رسط راضی روکو رسول آل عمران اول رسول آل عمران اللہ وی اللہ کتاب را لے گلے وی بعد دینا آیاتون دی چیارا محکم دی پخفل مانا جی او بعد متشابہات دی نبی عرص تو اللہ وی وما یعلمو تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم نداخل منگا قراءت دی او دیزنی کتابونو کی قرآن شریفونو کی وقف في العلم من دي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ان فوجي بتادير ديواني مانا ديواني مگر الله او هو خلق علم كي يعني اللام دي بمانا باني فوجي هو خلق علم کی مضبوطی اغم ددی پمانا باندھ پوئی گیا حضرت شیر رحمہ اللہ علی مولانا حسین علی رحمہ اللہ اوی داد علماء پدی پوئی گی ہما اور دوی داس بسو کی جی اگر دی پمانا باندھ پوئی گی وہ اوی زم ددی پمانا پوئے گم ہما یہ جان ما پوئی کا وہ اوی نظر بھی پوئی گم اتا پی نشم کو اکولے میں دالا تم کا پوئی گلی اتنے بھی پوئی گیا ہما پہ نشی پوا کو لینا اگلے آو دنی دا سے عین اللی بندل اختلا پا آگی باندی سمجھی آو بل پہ نشی سمجھا ہو لے بل پہ نشی پوا کو لے سکل سر تعلق ساتھی در شاندی سو تعبیر نکی جدا سے خوجا نو اللہ غزاد دے جفل پیغمبر دے خطاب کو رضا اللہ پیغمبر پا دی باندے پوئی دو خود عمر دا چی تعبیر او دبل کو اکول اغپ نشول کے دے ذالک الکتاب ذالک سرا اشارتی بھی بعید تا او کتاب کو قریب دے ذالک ذرا اشارتی کی بعید تا لری تا او پہاگا ذرا اشارتی کی قریب تا او کتاب کو نزدے دے او دویم اعتراض چپ ذالک سر اشارہ کی محسوس مبصر تھا اور طول کتاب کھلا راغل نو چ محسوس مبصر تھا اشارہ سے وے نو جواب یو تھا کہ یوشے کی کلا دیر نیز مرتبی والائی دیر آلاو عرفا درجی والائی بلند درجی والائی ماغبو دی رتبی اگا اگر بولشی پا منزلہ دی بو دی مسافتی واندی نکاغ قریب ماغب رائید بعید متصور کرشی او اشارہ ولو کرشی بذالک سر او دوے مدارا چی ذالک سر دا خبر جی محسوس مبصر تا اشارہ کرشی ندا کا شان قاعدہ دا وہ قاعدہ کلیا نا بلکہ کر کے اوشے ذہن کی دے نکاغ موجود نم دے محسوس نہ دے مبصر نہ دے عمر کا اشارہ کی دے شپ ذالک سر حدیث بات برازی دغر علل وفد دا عبدالقیس قبیلی اغر علل او دا اللہ پیغمبر دیوی مرنا بی امر فصل فإنا لا نأتیک الا فی الشهر الحرام اے دا اللہ پیغمبر منگ واضح دین بیان کا ذکر مطالع نشو اللہ مگر پا دیمیاش کی ذات منگ جولی فَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْخَيُّ مِنْ مُزَا ذکر زمونگا استاد ارمین دا قبیلہ دا مزر نو هَذَا الْخَيُّ قبیلہ فالتا نوا خدا گئی وہ سر دشمنی وا اور دشمن ار وقت دشمن بالکل دستر کو دلوان دے اور بالکل پڑ کے حاضر اور گنی نئے اور دو مثال ذکر واورا دو تائید نہ کوئی بشنی چوشے و محسوس مبصر نہیں اور اگر تب اشارہ پولیسی بذالک سرا رسول یونس سورہ یونس گورا آیت گورا دو درشم یو درشم نو گورا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ہوا یا سوک رزق در کئی تازو تاز آسمان و رزم کینا باران سوک و رئی درگونی سوک کئی ام یبلک سما والاوسوارا یا سوک دے یا چاگا دے مالک دے طاقت داو ریدو والاوسوارا و دلیدو ومن یخرج الحیاء او سوک راو کی جواندے من المیتی دمینا ویخرج المیتا او سوک راو کی ملے من الحيل جواندنا ومن يدبر الأمر او سوق تدبير كيداري او كارباك بلواندي فسيقولون الله فضرد شوائي وذي شداء الله كي فسقوا يا أفلا تتقون اي فستاو ذان بجتو ايد خلاف دالانا ذان بجتو ايد شرقنا فذالكم الله ربكم الحق ذن تخوص اغا اشارة اشارہ کو دلتا محسوس مبصورتا ندا اشارہ کو حسی ندا دلتا کہ اشارہ آگا حسی ندا ولی دلتا سوئی فَذَالِكُمُ اللَّهُ فَذِّي صِفَاتُ وَالَوِي اللَّهُ نو اللہ کا اشارہ دا فاللہ کو محسوس مبصور ندا دلتا اولی اشارہ کی دغتا ذکا دلتا احساس آگا بالکل محال دے نشکی دے چگنی تو دی اللہ ہوئی نیو اشارہ دی والا ہوگی فذالک سارا ذوکو رہے دغشان یہ غیر مشاہد غیر محسوس غیر مبصر حقیل اشارہ کولی شیعہ ذوکو رسول رہے مریم گورا سورہ مریم سورت دے نلسم آیت گورا آیت گورا دیش دیت دشارت راروان دے دو شپیتم آیتنا مدریش بے دجوائی تلک الجنة اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا داد جنت اللتی آل جنت نورث من عبادنا چی ورکوے منگاد بندگان اکلونا من آل چاہتا کان تقیا چی پرنگار نتلک اسم اشارت مؤنث دا شارد من سدا لگم اور ادیلا حوالہ نے سوج دے رہے ماں تلکا وہی تلکا سبورا تن سبورا تن منس دے جوڑے تلکا ابھی سروت شار شیرا تلک الجن تلتی داد جن تہاگا نور اسم عبادنا چورکو ہے منگاد بنی جانو پلن من آغا چاہتا کان تقیا چی پر ارگار ناغا دے جنت ہوا غیر مشاہد دے غیر محسوس غیر مبصر دے اور اشارہ والا شیر پس سارا فتلک سارا نتا قائدہ دا وہ قائدہ کلیان دا چیدنی اس میں اشارہ کی بھی کیا تھا محسوس مبصورتا عہدہ کی ذالک سر اشارہ کی بھی بعید تھا وہ قرآن کریم ہو قریب دے نسنگ ہوتا ذالک سر اشارہ شہرا یہ جواب دا دے چلو قرآن کریم مقام اگر دیر بلند بالا عرفا او دغه یا ډېر لوی دی ناغبوت دا بود رتبی او در بول شعر پمنگلا دکو دی مسابتی باندے او اشارہ و تشیر پذالک سرا او دا قربان دا اللہ دی کتابنا چکم خبر کئی نو دلیل بے دا اللہ کتاب کیا دا سورہ یوسف گورا سورہ یوسف آیت گورا آیت دے دو درشم کل چی زلیخی واوری دل چی مصر کی خود خبری کئی زلیخی بازی ناغی او پروگران روک جوارو کا دی راو بارن او دی لخ پل محبوب آغاو خیما نو فراد آغی والا برابر کو تکیاغانی والا ایسی چڑی والا ورکے وقالت اخرج علیہن یو درشم کی وی اویلی روزہ پا دیوان دے نو حضرت یوسف علیہ السلام اہو غلام دا رئی خدمتگار ہو رہا رہی نو چکل ہے اگل ابھی راؤ کا نو چفت بولی دو نو قطوان ہے دیا ہونا اخبلی کتی پریت رہا او وکلنا اویویل پاکی جا اللہ لرا نردا بنی آدم نردا مگر ورشتہ عزت مندہ دا یعنی انسان تم رخیستہ نشی کی رہے قالت اویل بلیخی فرالکن اللذی مذالکہ کرے والا اشارہ کرے گا یوسف علیہ السلام ہو قریب دے محسوس دے مبصر دے قریب دے اشارہ و تفسوس رشنی دا ذالکہ برشنی ذکر دا اغیو الویشان و مقام دی سارا مذالکہ کرے والا اشارہ کرے قالت قویلی فذالکن اللذی فضال اغتس لم تن نیویچ ملامت کوئی تاسما پبارد دکیا ولقد راوتو اب تاکی سرا مطالب اکڑی و مالدنا پبارد نفس دکی فستا عصوان فست زان بچ کو زان بچ فاکو نو ذالکہ ترا اشارہ اللہ کتاب تکی شویرا دو وجد گو دی رتبی دی دینا چی دی دیر ری اوچت مقام لیا نو دا گو دی رتبی در رول شوی فمن ولا دو گو دی مصابتی سارا ذالک الکتاب دا کتاب دا کتاب گانی مانی رائی کل کتاب راضی پمانا دا فرس سارا کل راضی پمانا د دلیل سارا کل راضی پمانا د نیتی سارا کل کتاب راضی پمانا د کتابت سارا د مکاتب کول سارا کل کتاب راضی پمانا د رزق سارا کل کتاب پمانا د عزت سارا کل کتاب پمانا د خط سارا د مکتوب سارا کل کتاب پمانا صحیفی اعمال سرا کل کتاب پمانا لوح محفوظ سرا کل کتاب پمانا حصے سرا او کل کتاب پمانا خط سرا رگورا کتاب پمانا فرس سرا سورہ بقرہ رگورا اللہ ویا یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اے مومنانو یوسف بریتیا اے مومنانو كتب عليكم الصيام فرض کرشیدا پتا سبانی روجا كما كتب لکسرنجی تو فرض کرشیوا پاک سانوانی چوانی ستا سنا لعلكم تتقون دیر پارا جتا سو کرے گا دوشیا نو کتے با پمانا دو پورے گا سارا دوشانی کلا کتاب پمانا دو کلا کتاب پا مانا دو سارا سارا لکا سورہ نساء دو آیت دیو سل يوصل درين فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة يقينا كانت دي على المؤمنين فمؤمنان واندي كتابا مانا فرض کرے شویا موقوتا پا وخوخ باندیا کتابا مانا مکتوبا یعنی مفروضا فرض کرے شویا موقوتا پا وخوخ باندیا کل کتاب فمانا در حجت و دلیل سرا سورہ صافات گورا کتاب فمانا در دلیل سرا دلیل سرا د برہان سرا د حجت سرا سورہ صافات گورا یوصل وپنوس مرضی اللہ رد کرے مشرکین بالملائکہ اصف البنات على البنین ما لکن کیف تحکمون افلا تذکرون اس گورا جی تم روے لے شو چی رد دے پا مشرکین بالملائکہ واننے ناغد مصول واغا بیان آغا جی ذہن کی واوری دو چی خدا خواغا مراد دی اصف البنات على البنین اے گورا فیلی اللہ لنا پزامنو واننے جو فرشتی اللہ زان لنوہ پیدا کری اتاس لیغام اندر کل مالکو سوی تاسو تا سرنج بیسل کوئی تاسو افلا تذکرون اے پستاسو پن ناخلائی ہم لکم سلطان مبینون یا کتاسو دپارا دیس دلیل خکارا تدیچ اللہ نائبان نیولی فاتو بی کتابکم فسراوئی دلیل خکلا بی کتابکم مانا بے قرآن کم بے حجت کم بے دلیل کم ان کن کم صادقین کچری ایتا زرشتینی نو کتاب پا مانا دو فرض سرا کتاب پا مانا دو دلیل سرا کتاب پا مانا دو نیتی سرا دس وار رسمی سپارے والمخبورا کتاب پا مانا دو نیتی سرا سورہ الحجر آیت گورا سنورم وما اہلکنا من قریت الا ولها کتاب معلوم وما اہلکنا اندی ہلاکنی منگا من قریت یو کلی والا الا مگر ولها او بلپایا کلی والا او کتاب معلوم یو نیٹا معلوم کتاب معلوم مانا یو نیٹا معلوم دشانی کتاب پمانا کتاب اتوان دیا اگر غلام کی مکاتب کئی سورہ نور گورا سورہ نور ابو رسورت سلی رشتم آیت گورا آیت دے دری درشم اطلسم سپارا دا ولی اصطاف اللذین لائے جیدون نکاہن حتی اولیہم اللہ من فضلے واللذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا واللذین واکسان یبتغون الکتاب چی طلب کئی کتابت مما داغ چانا ملکت ایمانکم چی مالکان شیئی خلاسون ازتاسو فکاتبوہم بس مکاتب کئی گئی زئی گئی مکاتب کئی ان عالم تو فکاتبو ہم بس مکاتب کئی گئی نگو یب تو ان کتابہ چطلب گئی کتابت مانا مکاتب والے لگئی چیر دخت المولا مکاتب کرما نسمر بسئی نفکاتبو ہم بس مکاتب کئی گئی ان عالم تم جیم خیرا کچرے وہ دئی تاسو بدئی کی خیرات بدلی کتابت مکاتب والے دی لو غلام لولی کی تو سلوی در روپی را نتبا زادی نو بس اگر پریدی ناغا دی مزدوری کئی او کسی گٹی او باندی زکاتون کی گیا او آغا پیسی برابر کی نیچی دل آور کی نبا جو رہ بیا نور انسانان ہون دی آزاد انسان ہون دی گی یا غلام ندے نوز دلتا کتاب پمانا دو کتابت وان دی دو مکاتب والی وان دی کلا کتاب پمانا دو رزق وان دی سورہ اعراف دورا سورہ اعراف آیت دورا دریکم سلویخ اتم سپارا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله اللہ فمن اظلم فسوق دل ظالم ممن دعوا چانا چوری علی اللہ کذبا فاللہ وین ضرور او کذب بآیات یعنی سبب ضرور کی آیات نزال اللہ تا اولائک دغ کسان ینالهم اوبرسی گی ایتا نصیبهم من الکتاب حصہ گئی من الکتاب رزقنا دگئی کی تم رزق دے تم عمر دے ناغبو تو ملا اسیا نصیب ہم من الکتاب کتاب مانا چاہیلتا رزق و عمر درشانی کل کتاب اگر آزیا ومانا دا عدت سرا لکہ سورہ بقرہ بورا سورہ بقرہ کتاب مانا دا عدت سرا ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله آية سورة سوا من ذكر شم عقد آية آية سوا من ذكر شم من ينبي سورة ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله مطلب دا یو خضا دا آغی لتا تعریف کو دا نکا نورب وی نکا بنتلی گورے ترسو پوری چاگز اخفل عزت ننلو تی ولا کازمو او قسم کوئی عقدتا نکاہی دا تغلق نکا حتا تردی پوری یبلغ الکتاب و اجلہ چورسی گیا عزت اجلہ نیتی خپلتا نو کتاب پمانا دا عدت باندے کل کتاب پمانا دا مکتوب باندے لکدا آیت ذالک الکتاب دا مکتوب یعنی دا کتاب لارے بردی نشتے شک بدے کے کل کتاب پمانا دا صحیفو دا عمالو سرازیا صحیفی دا عمالو زوگورا وصورتن یو دے سورہ بنی اسرائیل او سورہ کہف پرد قیامت اللہ بویا اے بندہ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا آیت گورا سوار لسن وكل انسان جار لسم علمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا او ہر انسان کہ وستقیل امداد سر عمل نمدا سیونو کے پسر دارتی ونخرج له اور او بفت منگدا عمل نما له دا پارد یوم القیامتی پرد قیامت کی کتابا پشکل دا کتاب کیا یلقاہو چی ملاوی جب دیدی سر منشورا پدا سے حال کی چی کلاو کلشے ویدا من نامدد ادلا گوئے لکی گی ایک پرا کتابک قولوالا من نام اخبلا نو دا کتاب نمراد عمل ناما ایک پرا کتابک قولوالا من نام اخبلا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا سورہ کاف گورا دیپسی سورتو آیت گورا یو کمپن موس ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا او کی بسو دلیشی من نامی فسیبت مجرمان چیرین کن کی بیا مما رائسنا کی حجی بدی عمل نامتی اوائی بدی آوائلتانا ہے حلاکت مندتا ما لحاظ الکتابی سیدی کتاب تا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا چنی دبریخ ولا گناہ نلویا اللہ سواہا مگر محفوظ کریدا دا تلید محفوظ کریدا نما لحاظ الكتاب سید امنا نیتا وضع الكتاب او کی بخودش امنا نیا نو کتاب پمانا دا صحیبو دا عمالو دا شانی کتاب پمانا دا لوح محفوظ باندے نو دا شانی کتاب پمانا دا رزق باندے دا حصی باندے کتاب پمانا دا حصی باندے رگورا کتاب پمانا دا لوح محفوظ او کتاب پمانا دا حصی سورہ واقعہ گورا سورہ واقعہ سورت دے شپگ پنگوس کتاب پمانا دا حصے باندے آیت گورا دواتیا جو سورہ واقعہ آخری رکو دواتیا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اللہ وی افَبِهَذَا الْحَدِيثِ انتم مدہنون اے پسپدی بیان ماننے چیدہ اللہ دی کتاب بیان دے انتم مدہنون تاسوی ایسی سکون کیا و تجعلون رزقکم او گر روی تاسوی سخفلا دا اللہ دی کتاب نا انکم تکذبون چی یقین انتاسو نسبت دروک و اید اللہ کتاب لا نتاولی دا رزقکم مانا حظکم ایساس بلا او گردوائی تاسو ایساس بلا انکم تکذبون خدا اگورا دلتا خبر دا کتاب دا خبر دا سکی دا کتاب دا ندامخ کیا تو گورا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون کتاب نمراس شده لوح محفوظ انه لقران کریم یقینا خامخا قران عزت مند فی کتاب مکنون، کتاب مانا لوح محفوظ، لوح محفوظ کیا بن ساتل شویا دا شانی کتاب مانا دا خط باندیا زوگ رسول نمل سورہ نمل وتفقدت طیرا فقال ما لی الا ارى الهدهد ہم کان من الغائبین نچکلا دغلا گلے وے اولا چرچا کرا گلے وے وشتم سورت دے اوہر سلیمان علیہ السلام تے حال وے لے وے ہر سلیمان علیہ السلام سوئی آیت گورا اتیشتم او یو کم درشم ملسم کی بارا دا اذا بی کتابی حاضا فالقه الیہم ثم تولانهم فانظر ماذا یرجعون قالت یا ایوہ الملو انی القی الی کتاب کریم سلیمان علیہ السلام ملا چرچت دوئی اذهب بکتابی یو تخزما حضا چدا دے فالقه الیہم فسکور رو داخت دیتا ثم تولانهم ابیا مفار بیا واورد دینا واورد دینا یو تربلا فانور فس اگورا ماغا ارگیون اس جواب واپس کئی وئی قالت اوے دی خذی یا ایوہ الملو اے سرداران انی دچم القی ایلیا ارتاو کرشیر مالا کتاب کریم یو خط عزت مند نو کتاب کو مانا دا خط واندے ذالک الکتاب دا کتاب دا مکتوب لار وزیح نشتر شک بدی کیا نو لار وزیح مانا لا ینبغیر ریب فیہ نیری مناسب شک کل بدی کیا دیکھ شک کل مناسب نیری دا مطلب نرے کہ شک بدی نشتر لے او یا نو لارے وزی دا مانا دا کہ دا کتاب محل دا شک نرے دا نبی جا پکی شک نرے کرے اعتراض دا دے چھے اللہ وی لارے وزی نشتے شک بری کی او سر دے دی کہ شک خوبا کی خلق کرے دے تو کو را دا بل مخبور دا سورہ بکاری آیت بور دروشتم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا او کچریئی تاسو بشک کی مِمَّا دا کتابنا نزلنا چرا لے گلے مگا علا عبدنا وَخْفَلْ عَاجِز بَنْدَ بَنْدِيَا نو گورا کچریئی تاسو بشک کی نشک فاغی کرے وے او دا اللہ پیغمبر دینوی چی مگا لفی شک مِمَّا تدعونا الیہی خام خا بشکیو دار سنا چرا پلیتا سنگا گیتا نشک بگیا گئی کرے وہ جواب لارے بگی ہے نشتر شک بدی کی نو مطلب دا دا کتاب دا محل دا شک نرے دا مانا دا چی دا کتاب محل دا شک نرے یا دا کہ لارے بگی ہے دا مانا دا لارے بگی ہے داری دا مانا دا کہ لارے بگی ہے عند اللہ ورسولہ والمؤمنین فدی کی شب نشتہ دے فنیز دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ و دا مومنانو یعنی فدی کی دا اللہ شب دا اللہ شب نشتہ فدی کی دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا پیغمبر دا طرفنا مومنان پا کی شک نہ کیا او یا دا مطلب دے چلارے بفیہی نو شک راضی پا نسبت کی تا چی نشک دے نشک خوب ذات کی نراضی پا نسبت کی راضی نو لارے بفیہی مانا انہو من عند اللہ شک بدی کی نشتا دے چدا دا اللہ طرف نہ دے او دا دید پارو گرد و تائیدہ سورہ یونس گورا لسم سورت دے سورہ یونس آیت گورا دریکم سلویخ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن أو نتدى قرآن الكريم أن يفترى شدوك شيء بيد الله نقبل تعترفنا ولكن تصديق الذي لیکن دا کتاب تصدیق دا کتاب بین یدیہ چہ دروان دے دینا و تفصیل الکتاب او واضح کتاب دے لا ریب فیہ من رب العالمین شک نشت پدی کی چہ دا طرف پالونکی مخلوقات نہ دے پدی کی اس شک نشت چہ اللہ را لے گلے دے سورہ الف لام میم سجدہ و گورا سورت دو درشم یوشتم سپارا الام تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اللہ پوری جی پمانا دے الفاظ رالی گنگ کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین شگ شبری کی چرائے تربر پالن کی مخلوقات نہ دے شد مشتبری کی چدا دو طرف پالون کی مخلوقات نوے ولی رشن صورت دے نو لارے بری نشتے شد بری کی مانا چدا دا اللہ طرف نوے او یادا چدا لائے ناسیا دے فمانا لائے ناہیا دے فمانا لائے ناسیا دے فمانا لائے ناہیا باندے داسی جو دے لائے ناسیا فمانا لائے ناہیا باندے دا چیز پارا یعنی دا نفی دا فمانا دا نہی سارا دیل پارے ہو دو تائی دا اگورا نپوی بشی گورا سورہ حج گورا سورہ حج جو اشتم سورت دے آیا تو گورا وم ولسم سپارا وان سا آتی لارے بلیہ وان اللہ یا باس مندر قبور وان سا ویتین قیامت آتی تم رات کے لارے وبیہا شک مکوئی پدی کیا جانے کی شک قیامت کی مجھ سے وہی نشتا میری دنیا کرے رہے نو لارے وبیہا مانا شک مکوئی پدی قیامت کی وان اللہ پراد دو دی قیامت کی او یقینن اللہ یباس من فی القبور پورتا کئی واغسو کی دی پا قبرنو کیا ردویم تائی دوبو رسول ہے بکارا چون نزیدہ پمانا دنہی سارا کم دے کی چی پیان دے حج روان دے آیت بورا بیان دے حج آیت بورا یوصل ونلی درے کم دو سوا فمن الحج اجر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تبر من خير يعلمه الله الحج مدد حج اجهر معلومات مياشتري معلومية فمن فسار سوق فرض فيهن الحج فرضك قدیم یشتو تی حج بخبل ران فلا رفاسا پس فلا رفاسا نو لائنا ہی ادھے پمانا دے لائنا ہی سرمانا فلا ترفسو ولا تفسقو ولا تجادلو فی الحج فلا رفاسا پس نبنی دیکی گئی تا سوا زنانو تا پس نبنی خبری گنی دیکات ولا وضو کا او نہ بنا فرمانی کوئی ولا جدالا انا با جگڑا کوئی فی الحاج فمداد حج کیا ندادری والا لائنا سیدی فمانا دا لائنا ہی یوان دیا نمانا سا شکم کوئی بذی کی چداد اللہ طرف نہ دے ہدل للمتقین ہدایت دے دا پار دا پریزگار ہوا نو جواب دا دے چھ متقی ہوئی اگا چالا چھ اگلا ہدایت چھوئی اگلا ہدایت چھوئی اگا ہدایت یافتہ دیا نو دا دیس مطلب دے چھ ہدل للمتقین ہدایت دے دا پار دا پریزگار ہوا نو جواب یو جواب دا دیا کہ ہدل للمتقین مراد تینا دا متقیانونا آغا سوگ دی چی آغا طلبگار دا تقواوی طلبگار دا پریزگاری چوارو کد متقی جوڑ شم نا بسنگا متقی جوڑی گی ہدل للمتقین دا قرآن کریم ہدایت دا پار دا پریزگارو آغا پریزگار جوڑی دلواری نو دا کتاب دلتا کیا متقین ہونا آغا سوک دی چھ اسوائرین الاتقوا تلوم کی پریدگار ایتا او یا بلتا بیرو کا چھ دی متقیان مراد متقی بالقوة دین متقی بالفعل نمازلہ اندک کرے چھ متقی بالقوة آغا سوک دی چھ آغا فی الحال متقی نہ دے متقی جوڑی دل غواری او یادا چھے دلتا دہدن مراد صبات دیا مضبوط یادا مہدل للمتقین دا قرآن کریم مضبوط یادا دا پارد پریزگارو مضبوط یادا دا پارد پریزگارو سب دہدن مانا کئی دا قرآن کریم رانا دا پارد پریزگارو دا دا پریزگار دا پار رانا دا یادا چی دا قرآن کریم ہدایت دا متقیان دا پارا نوے بلکی دا ہدایت دا کل مخلوقات دا پارا لکہ دا اندورا سورہ بکرا چم دے کی جی بیان دے دمیاشتی دروجی چلا وئی میاش در رمضان آغا میاش دا قل للذین القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان آیات گورا یوصل پیوراتیا شاہ رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان میاش در رمضان آغا میاش دا چرالے گلے شہرے پدی کی قرآن کریم هدى للناس ہدایت دے دپار دا خلقو نو دلتا وی هدى للناس او دا سورہ بقری اول کی ویا هدى للمتقین دا قرآن کریم ہدایت دے دپار دا پریزگارو نو مطلب دا هدى للناس دے ہدایت دا پار دا پریزگارو او دا غیر پریزگارو دا طول دا پارا ہدایت دے نو بیا دا ذکر دا متقیانو لیوک دا دا وجہ دینا چی دا فریق اعلا دے قرآن کریم کی دا طریقہ دا چھ اشرب ذکر کئی او آخرس اغب قیاس کئی گو گورا سورہ آل عمران سورہ آل عمران گورا قرآن کریم قائدہ دارا چھ اغا جز اشرب ذکر کئی او جز آخرس آپ قیاس کئی آیت گورش پگشتم سورہ آل عمران قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. درهم عبارة درهم سورة آيات شبكشتم إنك على كل شيء قدير. ويا اے اللہ اے واقدار اختیار مند بادشاہد دنیا والا آخر ور کے تو بادشاہد دنیا من تشاء چاہتا جتو گواڑی وطن دیول ملکا آخلی تو بادشاہد دنیا میں من تشاء جچان جتو گواڑی وتعز من تشاء او عزت ور کے چاہتا جتو گواڑی وتذل من تشاء او ذلیل کے تو آرزو چتواری بیدی کل خیر پلاستا کی دے خیر نخشر دے بلچہ لازو گئے نانا والقدر خیری ہی وشری من اللہ اندازہ دے خیر دے شر خطول دے اللہ طرف نظر بیدی کل خیر پلاستا کی دے خیر او شر خو خیر جو دے اشرب دے ناغے ذکر کو اور جو بھی اخص کہ شر دے ناغے پہ پیاس کو مانا بھی ادکل خیر و شر پلاس تاکہ دے خیر و شر کو خیر کرو ناغے ذکر کو شر پہ پیاس کو لوگو اس سے ہی پارا کی سورہ اعلیٰ و بورا اللہ پل پیغمبر توائی فزجر ان نفعت الذکرہ آیت گورا نہم رستی ہی بارک ہوا اتیا سورت دے فذکر اللہ کو پیغمبر تو وہی فذکر پس پنور کو ان نفعت الذکرا کچاری فائدہ ور کئی پنور کو یا کنور کئی مطلب دا کہ فائدہ ور کئی او کنور کئی نو تو پنور کوا کو فائدہ ور کول بہتر ناغا اگے ذکر کلا او کو فائدہ نہ ور کئی ام تو بپن ورکے مطلب دا تو بخلا غار اخلا سے لکروس تو سواؤن علیہم آن برتا ہم کی برتا ذکر کم ہدل للمتقین دا قرآن کریم ہدایت دے دپار دو پریزگارو دغیر پریزگارو وہ پریزگار ذکر کل گدا بہتر ہوا او یادا کہ ہدایت آگا پہ یو مقام من دلاغی انتہا خونگا کہ بل دے دے ہدایت پا آلا مرتبی باندی فائلش دین آفل دے ہدایت نور درجی نشتا دے ننا ہدایت داغی انتہا پہ یو در جوان نظر دیو جنس دادا مانا وہی سیدہ چیہ دینا صراط المستقیم اللہ ہدایتو کی مولا دلاری نیلی اللہ ہدایت برا لکڑے نور را لوکی نور را لوکی نور را لوکی مہدل للمتقین دا قرآن کریم ہدایت پارد پر ادگار ہوا مانا دے نور نور روان دی فتقواہ پر ادگاری کی مخی کی گیا الذين فرزگار آلکسان دیا الذين متقیان فرزگار الذين آلکسان دیا یؤمنون بالغیب چیمان روی یو خبرنا نمخی پاتی سوا چی ذالک سرا اشارت جی کی چاہتا مخصوص مبصورتا دا قیدہ کلی انرا بلکہ اشارہ کی گی ذالک اثر آگا چاہتا ہم کیا گا تو دغویہ محسوس مبصر نہیں لیکن دو اچت والی دا مقام اوزار دا مرتبی نا اگر کر دی دلی پشانت دا مخصوص مقصر نو حضر شیر رحمه اللہ بوی دا بریلیان آگا دلیل چین آگا رچ کہ حدیث بات گرازی ما تقولو بی حق حاضر رجل قبر کمڑی توی تو سوائے پا بارد دی سری کیا نو بریلیان ہوئی کہ اللہ پیغمبر حاضر ناظر نوے نو دا حاضر رجل اولی وئی کہ تا دی سری بارا کسے وے کوئی آوالا قبر کی عزیر شی جان سجی عزیر شی جان نو اینا دا مطلب نا کہ حاضر شی بلکہ حدیث بلکہ راضی ما تقولو بی حق حاضر رجل اللذی بعث بیکم تو سوائے فبار دی سری آغا کی چلی گلشے ہو بتا سکی یار لکا فإن بیننا و بینکا حاض الحی من مزارا اگا مزار قبیلہ دا مزار قبیلہ زمین دا وستا و ترمیان را را نو مزار قبیلہ خو دیر میلہ لری وقت فو حاضا ترا والا اشارہ کی دا او دا شانی سر آیاتی میں تو خیر الذين پرہیزگار کسان دی یؤمنون بالغیب ایمان داری پر غیب باندی غیب نہ مراد سے شو دے غیب وہی اغیتا چداری معلومات اغن کی گیا پسو باندی پدی خواسی خمسو باندی پدی باندی معلومات نکی گیا لکا وغ بانی معلومات نکی گی جب بانی نکی گی قوت شام بانی نکی گی قوت باسرہ بانی سرگ بانی نکی گی نہ پستر کو معلومے گی نہ پپور معلومے گی نہ پسکلو نہ پاورے دو نہ پکوت لا مسا باندھے لاس باندھے نہ معلومے گی ناغیل ویب نو اس دین مراد نسوب مانا کئی ایمان راوڑی پا اللہ باندے ایمان راوڑی پا پیغمبر باندے ایمان راوڑی پا قیامت رات لو باندے ایمان راوڑی پا سو باندے جنت دو رخ باندے ایمان راوڑی پا تللو دا اعمال باندے دا چول آگا دی چے دا دا یومیون بلغیب دایو پا تفسیر کی ذکر کئی نو کہ چاہے اوشہ ذکر کرے یا بل یا بل جدی کا مطلب نہیں دے کہ دا دی امیون دل غیب دا دا غیب مانا دا نا دا دا غیب مصداقات دی دا سشہ دے دا غیب مصداقات دی یعنی چاہے یو مصداق ذکر کرے چا بل چا بلا و چا بلا یومینون دل غیبی چیمان راڑی پا غیبو باندی دا گئی والا روار دے اور کتاب نکل رہے ذخائر پارا ذخائر کیا روئی یؤمنون بالغیب مانا دادا چدئی پوئی کی پغیب باندی جیس یؤمنون بالغیب تو کیا روئی ایمان اذعان توئی اذعان یقین توئی اور یقین دا پس دا علم نرازی نو دا یؤمنون مانا دا دا چی آلمون بل غیب تای پا غیب باندی کوئی گی او ترپی دست خط کرے چی دا دیر خود کتاب ہو ترپی جہن آلو پی تقریل کرے چی روار دیر خود کتاب دیکلے ملو دا دای پا غیب کوئی گی نو پار سو باندی تقریل کرے او عرص چیلی کی نو خلی کی الذين آتسان يؤمنون بالغيب چیمان راوڑی پا غیبو باندیا مطلب دا منی چی اللہ موجود دیا دا منی چی اللہ پیغمبر را لے گرے ایمان راڑی بالغیب پا قرآن کریم نو قرآن کریم من ایمان راڑی یعنی دام دا غیبو نا دے ذکر منگا نا جبریل امین لی دلے دے نمو دا اللہ پیغمبر لیولے نمو نزول دا قرآن کریم اغمو لیولے یؤمنون بالغیب ایمان داری دی پا غیب باندیا مراد دینا دا تین دیا